muzykę Josa Vinula. Jak Państwo słyszą, momentami nawet bardzo akustycznie wykonana. Piotr Orzechowski, fortepian, Marcin Oleś, kontrabas, Bartłomiej Oleś, perkusja. Waterfall to jest tytuł tej płyty, która dotarła do mnie jakiś czas temu i tak sobie wracam wraz z Państwem do tej muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Orange Lady, Waterfall In a Silent Way, to te trzy kompozycje dziś zabrzmiały w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. To jest, myślę, dobry moment, aby wrócić do muzyki Eryka Kulma. Thank you. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eric Kulm i muzyka z płyty Private Things. Pamiętam, jak sobie siedzieliśmy tutaj w tym studiu przy Myśliwieckiej 357 i rozmawialiśmy o tym wyjątkowym albumie artysty. Eric Kulm odszedł od nas 3 listopada 2019 roku. Ani się obejrzeliśmy, a minęły te miesiące. Tych 12 miesięcy i to już pierwsza rocznica jego śmierci. Ale tak jak słyszałem wielokrotnie na antenie programu 3, przede wszystkim 1 i 2 listopada, artyści odchodzą, ale ich muzyka pozostaje i na pewno w przypadku pana Eryka tak będzie w programie 3 Polskiego Radia. Teraz wracamy do płyt, które dotarły do mnie w ostatnich tygodniach i tak, mają państwo rację, to są płyty jazzowe. Tytułowy utwór Story of 82, a potem 3-4 Ballad i A Little More to the Story. To jest nowa płyta, która do mnie dotarła niedawno. Krzysztof Pacan, gitarzysta basowy i przyjaciele, tak mogę myślę określić skład zespołu, bo obok Krzysztofa Radek Nowicki na tenorze i sopranie, Krzysztof Dziedzic na perkusji oraz Piotr Wyleżoł grający na fortepianie oraz Marta Zalewska na różnych instrumentach smyczkowych. To właśnie ten album przed chwilą nam zabrzmiał. Story of 82. W normalnych czasach pewnie byśmy po prostu mówili się na spotkanie tutaj w trójkowym studiu i Krzysztof opowiedziałby Państwu pewnie co się kryje za tą historią, opowieścią z 82 roku. Tak myślę, że to może o to chodzić. Może kiedyś jeszcze do takiego spotkania dojdzie. I wtedy dowiemy się czegoś więcej. To wszystko jego kompozycje. 7 kompozycji na tej nowej płycie Krzysztofa Pacana. Ten piękny fortepian przed chwilą przypomniał mi o kilku płytach, które jeszcze dziś przygotowane do prezentacji w audycji Teraz Polskie. No i na niektórych z tych płyt fortepian, a jakże, w roli głównej. Ephemeral Pleasures, czyli efemeryczne przyjemności. Tytułowy utwór z drugiego albumu Tria Kasi Pietrzko. Pianistki, autorki prawie wszystkich kompozycji na tej płycie. Przypomnę, towarzyszą Kasi na perkusji Piotr Budniak i na kontrabasie Andrzej Święs. A to już ostatnia płyta dziś w audycji Teraz Polskie. Płyta, którą słyszeli Państwo na żywo 2 miesiące temu już prawie, 6 września, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w programie trzecim Polskiego Radia. My Own Way. Michał Salamon, jego Lion's Gate. To też kompozycje Michała, wszystkie. Przypomnę, płyta nagrana w składzie Lider na fortepianie, Mikołaj Kostka, skrzypce, Zbigniew Szwajdych, trąbka, Miłosz Skwirut, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z soboty na niedzielę, mało obiektywnie, od 2 do 4. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.